Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Zaimki dzierżawcze 2 Zaimki dzierżawcze 2 النظارة Okulary. Okulary. لقد نسي نظارته. On zapomniał swoich okularów. On zapomniał swoich okularów. أين ترك نظارته يا ترى؟ Gdzie on ma swoje okulary? Gdzie on ma swoje okulary? الساعة. Zegar. Zegar. El-sa'a aatila. Jego zegar jest zepsuty. Jego zegar jest zepsuty. El-sa'a mu'allaqa ala al-ha'it. Ten zegar wisi na ścianie. Ten zegar wisi na ścianie. Jawaz el-safar. Paszport. Paszport. لقد فقد جواز سفره. On zgubił swój paszport. On zgubił swój paszport. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Gdzie on ma swój paszport? Gdzie on ma swój paszport? هم. هن. الخاص بهم بهن oni one ich oni one ich لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم te dzieci nie mogą znaleźć swoich rodziców te dzieci nie mogą znaleźć swoich rodziców لكن ها هم الوالدان قادمون هناك Przecież tam idą już ich rodzice. Przecież tam idą już ich rodzice. Entum. Kum. El khas bikum. Pan, pana. Pan, pana. Kejfa kanet rihlat hadratukum, Sayyid Miller? Jak minęła pana podróż, panie Miller? Jak minęła pana podróż, panie Müller? أين زوجت حضرتكم, سيد Müller? Gdzie jest pana żona, panie Müller? Gdzie jest pana żona, panie Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك. Pani, pani. Pani, pani. كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ Jak minęła pani podróż, pani Schmidt? Jak minęła pani podróż, pani Schmidt? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ Gdzie jest pani mąż, pani Schmidt? Gdzie jest pani mąż, pani Schmidt?